give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Een mooie antieke van de Beatles om deze aflevering van de late avond mee te beginnen. En lekker romantisch en zo klein. Mooie dus uit 1964. Je hoorde aan het begin van de show And I Love Her. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze laatste aflevering alweer van deze week van de late avond. We gaan je oren verwennen met heerlijke muziek en daarom ook de Beatles natuurlijk, hè. Je trommelvliezen masseren we met nog meer mooie ballads tot middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In de show verder een paar leuke onderwerpen. Nou ja, leuk. Interessant in ieder geval. Leuk is in ieder geval de New Material Award. Wat is dat voor een prijs? En wie gaat hem winnen? Je hoort het straks hier in de late avond. Een ernstiger onderwerp is fraude met kalverregistratie. Misschien ook in de Hoekse Waard. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen in de show. En tenslotte, suïcide en moord bij een Rotterdamse dakloze gedaald. Is dat goed nieuws? Ik ben benieuwd. Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Tracy Chapman, de opvolger voor, hoe heet het nummer ook alweer? Fast Car, weet je nog? Tja, mooie muziek hier in de late avond. Baby, Can I Hold You? En Level 42, ervoor met It's Over. Hier dus in de show. Voor de 7e editie van de New Material Award wordt weer gezocht naar de nieuwste innovaties en innovatieve toepassingen van duurzame materialen en technieken. De New Material Award daagt kunstenaars, ontwerpers en architecten uit daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan een beter milieu en CO2-reductie op het gebied van duurzame materialen. Je kunt trouwens jouw idee inzenden voor deze New Material Award. Dat kan tot en met 27 april aanstaande. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. We werpen een blik op de toekomst met de New Material Award 2018. Ik ga daarover praten met Francine Mendelaar. Zij is van Fonds Quadraat. Welkom, Francine. Dankjewel. De New Material Award. Ik neem aan dat het een prijs is, maar waar gaat het over? Ja, het is een prijs voor ontwerpers en voor kunstenaars en voor architecten die een plan hebben, een idee hebben waarbij ze met duurzame materialen werken. Nou, bestaat deze award al een aantal jaren. Hoe is dat ontstaan? Ja, we zijn in 2009 is Fonds Quadraat begonnen met Stichting Doen. Om die prijs. Toen zijn we de prijs begonnen. En dat hebben we een aantal jaren zo gedaan. En dat ging hartstikke goed. Het werd steeds populairder en het ging steeds beter. En toen hebben we in 2012 bedacht van nou, we hebben een nieuwe partner nodig. En daarmee hebben we het nieuwe instituut, wat in Rotterdam zit, hebben we gevraagd om ook mee te doen aan de organisatie. En sindsdien zijn we met z'n drieën. En sindsdien is het ook een tweejaarlijkse prijs geworden. Omdat ja, het is best veel om allemaal te organiseren. Dus als je dan klaar bent en je begint gelijk met de volgende. En nu hebben we wat meer rust tussendoor. Ja, en dan kan iedereen zijn idee bij jullie indienen. De inschrijving is al geopend voor de awards van 2018. Tot wanneer kunnen mensen hun ideeën inbrengen bij jullie? Tot 27 april. Oké, en dan wat gaat er dan gebeuren? Ik neem aan dat er dan een jury losgelaten wordt op alle ideeën. Ja, eerst uit alle inzendingen gaan we is een nominatiecommissie. En die selecteert zo'n 16 tot 18 ontwerpen. En die komen allemaal op een expositie te staan eind oktober in Eindhoven tijdens Dutch Design Week. Dus een enorm groot internationaal design evenement. En daar kiest een jury uit de 16 of 18 genomineerden twee winnaars. Dus we hebben twee winnaars. Eén krijgt €15.000 om het plan verder uit te voeren of het product. En de andere is €5.000 plus begeleiding bij het nieuwe instituut voor de verdere ontwikkeling. Dat is heel mooi natuurlijk. Dat hoopt iedereen natuurlijk te winnen die een idee indient. Hoeveel aanmeldingen komen er gemiddeld? Nou, we hadden er in 2016 hadden we er 88. Een mooie aantal. Dat is heel veel. Ja, dat is lastig kiezen dan lijkt mij. Heel moeilijk. Waar let de jury op? Wat zijn de hoofdpunten? Ja, de jury let vooral op, is het idee vernieuwend? Hoe is er omgegaan met de materialen? Wat is de, zoals de footprint je achterlaat, hoeveel energie heeft het gekost om zoiets te maken. Maar ook, is het toepasbaar? Kunnen we er verder iets mee? Is het echt praktisch toepasbaar? Ja, ook de praktische toepassingen zijn belangrijk. Maar het hoeft niet per se een kant-en-klaar product te zijn. Het mag ook iets zijn wat nog verder ontwikkeld moet worden. Oké. U zei al, het wordt op de kunstbeurs wordt het getoond. Is het verder nog ergens anders te zien? Hebben jullie een website waar uiteindelijk de inzendingen te zien zijn? Ja, en op de website zijn alle nominaties vanaf 2009 te zien. En het ziet er heel goed uit. Je kan ook zoeken op categorieën. Bijvoorbeeld iets met licht of iets met plantaardig of allerlei dingen. En dat is www.nieuwmaterialaward.nl. En daar staat ook over het deelnameformulier en de criteria staat daar allemaal op. Moet je iets betalen om mee te kunnen doen? Zijn daar kosten aan verbonden? Ja, een klein bedrag of €50 vragen wij aan administratiekosten. Om alles te organiseren alles en te regelen. Organiseren, ja. Ja, nou, ik denk dat dat voor de meeste mensen wel haalbaar is. Ja. Oké. Wanneer is de uiteindelijke uitslag? Wanneer is bekend wie de uiteindelijke winnaar is? Dat is op 20 oktober. Dat is de eerste dag van de Dutch Design Week in Eindhoven. En dat is ook de opening van de expositie van de New Material Award in Eindhoven. Dan is al gelijk bekend wie die €15.000 op de eerste dag maakt de jury de twee winnaars bekend. Goed, wij wachten het af en we horen heel graag tegen die tijd wie de winnaar is geworden en wat voor mooi idee daaruit gerold is. Natuurlijk, laat ik graag weten. Ja. Ik sprak met Francine Mendelaar namens Fonds Kwadraat over de New Material Award 2018. Hartelijk dank. Quand j'étais gosse ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie,

with miles of the unknown. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life the way it is. City to City hier in de late avond met The Road Ahead. En Jean Gabin, Maintenant Je Sais. Die we ook kennen in een andere uitvoering, trouwens een Vlaamse uitvoering. Verkruisen danst is dan iets totaal anders en eigenlijk heel lachwekkend. En dit lied ging eigenlijk toch wel over de romantiek. We gaan het zo meteen hebben over fraude bij kalverregistratie in de Hoekse Waard. Hoe zit dat? Is dat het geval? Je hoort zo meteen meer uit de mond van iemand van LTO Nederland. Je hoort het na Kelly Clarkson. Inderdaad, Kelly Clarkson. En alles vanwege jou, natuurlijk. In de show hier zo, in de late avond. De laatste weken is de fraude met de registratie van kalveren in het landelijke nieuws. De Hoekse Waard kent ook een aantal melkveebedrijven. De blokkade van 2100 bedrijven was voor Omroep Hoekse Waard reden om de LTO Noordafdeling Hoekse Waard om een reactie te vragen. Henk Westerlaken is daar bestuurslid. U hoort hem in gesprek met Arie Jansson en hij legt uit waarom een veehouder zoiets zou doen. Moet ik even terug. teruggaan in de tijd om uit te leggen hoe het een beetje ontstaan is. In 2017 was er de afspraak dat wij een veereductieplan hadden om onder een fosfaathoeveelheid te komen. Mm-hmm. Voor de mestwetgeving. Want er was te veel fosfaat geproduceerd. Moesten we in 2017 moesten we terug, vrij snel terug, om naar de Europese Unie te laten zien dat we aan bepaalde normen zouden voldoen. Ieder bedrijf kreeg daar zijn eigen, op zijn eigen bedrijf specifieke hoeveelheden die ingeleverd moesten worden. En dat is in de loop van het jaar is dat gebeurd. En nu blijkt achteraf bij controle dat er mensen zijn die vervazen. Want een jongvee, dus een koe die nog niet gekalfd heeft, heeft een andere norm van fosfaatproductie als een koe die voor de eerste keer in zijn leven kalft. Mm-hmm. En dan blijkt dat er mensen zijn die hebben, als dan een jonge koe voor de eerste keer kalfde, dan gaven ze niet op als zijnde gekalfd, maar dan gaven ze dat kalfje op bij een andere koe. En dan bleef die jongere koe nog langer jong en een lagere norm. Dus nu blijkt dat er mensen zijn die op die manier het systeem, want het gebeurt via een systeem van INR, identificatie en registratie bij koeien. Dat zijn die gele oornummers die je bij de koeien ziet als je ze in de wei ziet lopen. Ja. Iedere koe heeft zijn eigen specifieke nummer. En dat systeem is daar eigenlijk voor misbruikt. Oké, maar waarom doen ze dat dan? Iedereen moest terug in aantal stuks vee. En als je minder hoog in kilo's fosfaat op papier komt qua productie, hoef je ook minder ver terug. Omdat jongvee een veel jongere norm, een lagere norm heeft. Uh-huh. En je moest bijvoorbeeld 4% inleveren. Dan is een koe is meer, moet je verder terug als met jongvee. Dus hebben ze gezegd van nou, als we dan zorgen dat we de lagere norm vasthouden, dan hoeven we minder ver terug. Dat is de reden geweest dat ze het gedaan hebben. Ja, daar is een einde aan. Dat kan je maar heel kort volhouden. Nou, heel veel mensen in de sector die snappen ook niet goed hoe deze die het gedaan hebben bij het IT zijn gekomen. Want het is inderdaad maar heel beperkt. Want je kunt die fase, wij noemen het fase die voor de eerste keer kalven. Daar kun je natuurlijk niet oneindig mee doorgaan. Die blijven lopen als zijn er niet gekalfd. Dus dat wordt vroeg of laat komt dat gewoon een keer naar buiten. Want dat is iets vreemds binnen het hele systeem. Ja. Normaal gesproken kalven ze als ze ongeveer rond de 2 jaar zijn. Nou, er zal er een keer eentje zijn die wat ouder is. Hm. Maar dat, als dat hele groepen zijn, gaat dat opvallen. Dus ja. Dit moest gewoon een keer naar buiten komen. En het is ook alvast begonnen met het feit dat er veel meer meerlinggeboortes waren als in een standaardjaar. Maar het rare is natuurlijk, het is korte termijn politiek, maar wel dat er zo heel veel bedrijven zijn ingestapt. Of vergis ik me daarin? Nou, wat nu, maar gisteren zijn de laatste resultaten van de minister naar buiten gekomen. En dat zijn dat er nu 2100 bedrijven in Nederland geblokkeerd zijn. Ja. Dat wil zeggen, die mogen niks aanvoeren en niks afvoeren. Dat zijn dus de eerste bedrijven die in ieder geval waar iets gebeurd is wat verdacht lijkt. Ik wil helemaal niet zeggen dat het al die 2100 ook iets verkeerd gedaan hebben. Nee, maar in elk geval dat het nader onderzoek wordt. En als je het blokkeert, dan kan dat niet. Had ik een bijeenkomst met mijn collega's. En er zat er ook een die zei, ja, wij hebben toevallig een jongere koe die, waar wij heel veel van verwachten dat die goed zou worden. Die hebben we meerdere keren gekalfd. Dus die is ook over die leeftijd heen grens heen gekomen. En dan wordt hij gelijk als verdachte aangemerkt. Ja, maar daar heb je een verhaal bij. Maar dat is gewoon iemand die valt dadelijk gewoon eruit van die 2100. Ja. Dus die gevallen zitten er ook bij. Maar het is wel op vrij grote schaal gebeurd. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ik was compleet verrast bij dit, bij deze manier van handelen. Uh-huh. En best veel collega's. En wat wij met name LTO op het meest vervelende vindt. Het INR-systeem is het systeem wat met name de voedselveiligheid moet waarborgen. Uh-huh. Ik denk dat iedereen zijn eigen PEC-problematiek nog wel kan herinneren. Uh-huh. Als voorbeeld daarvan, als dan een koe op slachthuis als daar uitkwam dat hij positief was op drager zijn van BNC, dan was door het INS-systeem heel snel te achterhalen wat de nakomeling van die koe zijn en hoeveel er nog van waren en waar die waren. En dan konden ze heel snel eruit pikken. Ja. En dan werden ze op dat moment vernietigd. Daarvoor hebben wij het INS-systeem. En nu mensen daar op een andere manier mee omgaan, ga je risico's nemen. Kijk, BSE zal niet het grootste probleem zijn op dit moment, omdat dat gelukkig getackled is. Maar stel dat er ergens een probleem ontstaat, wordt het traceerbaarheid van koeien wordt gewoon lastig, omdat er mee gerommeld is. Ja. Ik wil je heel hartelijk danken voor je uitleg. Nou, ik hoop dat het duidelijk was. We are a rock revolving around a golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, salt water wells in my eyes. We climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious, we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water wells in my eyes. I have lived for love, but now that's not send photographs of Mars. We're so enchanted by how clever we are. Why should one baby feel so hungry? She cried. Salt water wells in my eyes. Is de late avond van Alfred Blokhuizen. Oh. Een van de hele rij hits van NSYNC. Een boysband die in de jaren 90 best wel hun best hebben gedaan. Getuige deze prachtige, lekkere hit van ze. Thinking of You. En Julian Lennon, inderdaad de zoon van, met een prachtig nummer. Salt Water. We gaan het zo meteen hebben over de daklozen. Daar gaat het beter mee als het gaat over geweld. Je hoort zo meteen dus. Maar eerst Romeo met The Answer Is Yes. Romeo natuurlijk en the answer is yes. En dan ook nog volmondig. Het Rotterdams daklozenbeleid reduceert mogelijk de helft van de doden door geweld. Niet alleen de leefomstandigheden van daklozen en de veiligheid van de stad zijn verbeterd. Maar het plan van aanpak maatschappelijke opvang dat de gemeente Rotterdam in 2006 heeft gelanceerd. Om het aantal daklozen en thuislozen fors terug te brengen. Schijnt zijn vruchten af te werpen. Je hoort daarover meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten over de Rotterdamse daklozen. En dat doe ik met Marcel Slokkers. Hij is al 30 jaar straatarts in Rotterdam. Straatarts in Rotterdam, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is eigenlijk een geuzennaam. Ik ben huisarts in Rotterdam, Kralingen bij de Watertoren. En vanaf 83 kreeg ik mijn schoot geworpen. De opvang voor dak- en thuislozen. Toen nog een heel oud schoolgebouw. Ja. En daar deed ik spreekuur. En het is niet zo dat ik uitgebreid de straat op ga en in rioolbuizen kruip. Het is een geuzennaam. De mensen komen naar de nachtopvang. Maar die doelgroep hebt u wel in beeld? ja, een dak thuislozen, wij werken als straatdokters op verschillende locaties, bij het Leger des Heils, een Pauluskerk en het Centrum voor Dienstverlening. Mm-hmm. Daar zien we de mensen. Ja, ja. Hoe bent u daartoe gekomen? Het is in mijn schoot geworpen, dat klinkt wat alsof u het overheen heeft laten komen. Ja, ik had al heel snel in de gaten dat het echt ongelooflijk boeiend is om met mensen die echt heel veel lichamelijke en psychiatrische ziekten hadden, mm-hmm. dat die om daar met mijn neus bovenop te zitten. Ja. Ik bedoel niet alleen om die mensen te helpen, maar ook om voor mij als dokter ook ontzettend interessant was. Het boeide u. Ja. Ja. En nou zijn we aangeslagen op het feit dat u zegt van suïcide en moord bij Rotterdamse daklozen is gedaald. Ja. Dat klinkt nogal heftig. Ja, dat is. We hebben eigenlijk tussen 2000 en 2010 2300 mensen gevolgd, 10 jaar lang. En we dachten daarin hebben we een onderzoek uitgetoond dat ze veel en veel eerder dood gingen. Ja, dat bedacht ik, kon iedereen wel bedenken. Dat denk ik ook wel. Maar hebben we dan toch in Rotterdam voor het eerst voor Nederland zo duidelijk aangetoond. Maar in 2006 hebben we het plan van maatschappelijk opvang gekregen. Een groot project in de grote steden. En die zorgde ervoor dat mensen betere huisvesting kregen als ze dakloos werden. Dat ze snel hulp kregen voor verslaving, psychiatrische problematiek. En dat ze ook geholpen werden met een dagbesteding. Nou, we dachten in 2006 van dat is zo succesvol. Dat moet toch wel zorgen dat we minder mensen dood zien gaan. Ja, en dat in een groot onderzoek wat we samen met Erasmus hebben gedaan, blijkt dat helemaal niet gebeurt. Ze gaan niet eerder dood. Ze hebben veel minder tuberculose. Het is veel beter voor Rotterdam, want het veiligheidscijfer ging opeens heel erg omhoog. Iedereen voelde zich veiliger in de regio Rotterdam. De gevangeniscellen, dat waren exportartikelen zijn dat geworden, want stoppen we onze Belgen en onze Noren in. Maar zijn ze dan gezonder gaan leven door de maatregelen die u genomen hebt? Ja, maar ze zijn met meer structuur gaan leven, maar ze gingen even hard dood. En toen hebben we gekeken van waar gaan ze nou eigenlijk dood aan? Ja. Dat wordt allemaal bij Centraal Bureau voor Statistiek bijgehouden. En toen bleek dat ze dood gingen, dat ze veel vaker dood gingen aan geweld. Geweld als suïcide en moord. En maar ook ongelukken. De kans dat je als Rotterdammer hieruit iemand uit Rijnmond doodgaat aan geweld, suïcide en moord is 4%. Maar als je dakloos bent is het 26%. Dat is heel veel meer. Dat is een heel groot verschil. Heel groot verschil. En wat nou bijzonder was, is dat door dat plan van aanpak, doordat we beter gingen zorgen voor die mensen, het eigenlijk zo is geworden dat de helft minder suïcides en moorden er waren. Er blijft onderzoek naar plaatsvinden? Nou, daar zal een vervolg op kunnen komen. Dat hoop ik. En het mooie van dit onderzoek, en ook eigenlijk ook het mooie van het plan van maatschappelijke opvang, is dat het dus niet een succes is van de verslavingszorg of van dokters of van beleidsmakers. Nee, dit is echt een succes van de regio Rijnmond. Want wij met z'n allen hebben in onze backyard uiteindelijk toch toegestaan dat er een klein project voor opvang voor dak- en thuislozen kwam. Ja, precies. In elke wijk in Rotterdam is er wel een gevechtje geweest in de tijd van moet dat opvangprojectje van 20 man nou bij mij in de straat? Ja, dat moest in de straat en dat heeft best wel even tot wrevel geleid. Maar uiteindelijk zie je dat in het algemeen het heeft resultaat. Uitzonderlijk goed gaat en dat het de veiligheid van de stad heeft bevorderd. Als mensen meer willen weten over het onderwerp, over het rapport wat u noemde, is dat ergens na te lezen? Ja. Op straatdokter.nl zijn allerlei initiatieven van de straatdokters in Nederland te volgen. En dat is voor iedereen goed toegankelijk. Straatdokter.nl. Marcel Slokkers, 30 jaar straatarts in Rotterdam, over de suïcide en moord op Rotterdamse daklozen die gedaald is. Ik dank u wel voor het gesprek. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er alweer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Dat je oren hebt geleend aan de mooie muziek en de leuke onderwerpen. Ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van De Late Avond. En tot die tijd blijf je natuurlijk gewoon afgestemd op jouw lokale omroep. Mag ik je nog even wijzen op onze website www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Of volg ons op Facebook. Ja, like ons daar, volg ons. En dan weet jij iedere middag rond een uur of drie, half vier, wat er in de show te beleven valt. Goed, tot besluit van deze aflevering van De Late Avond, want het gaat ontzettend snel. John Hyde en Dust Down a Country Road. Down a country road. Yeah, there's a